Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Hotelketen Bastion is gehackt. Het AD schrijft dat cybercriminelen berichten sturen naar klanten van wie ze heel veel weten. Ze proberen de klanten naar een website te lokken, maar daar kun je bankgegevens worden gestolen. Bastion zegt in een reactie: klik er niet op en reageer ook niet op de berichten. Een voormalige pleegvader wordt vervolgd in een oude ontuchtzaak van 34 jaar geleden met een meisje van 7. De zaak komt nu pas voor de rechter na onthullingen over misstanden in een jeugddorp bij Barneveld, meldt Omroep Gelderland. Jarenlang werden kinderen daar misbruikt, vertelt ook een slachtoffer tegen de omroep. Als ik al in bed lag, en dan ging hij aan me zitten. Ging hij met zijn hand in mijn broek. Drie andere zaken zijn verjaard. Een mega-operatie in de Duitse stad Dresden na een vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Allerlei instellingen zoals scholen en ministeries zijn dicht. En ook moesten zo'n 18.000 mensen hun huis uit. De grootste evacuatie ooit in Dresden. Hoe lang het gaat duren om de bom onschadelijk te maken is niet duidelijk. En het kabinet heeft zijn huiswerk niet goed gedaan bij het terugdringen van geluidsoverlast op Schiphol. Dat zegt de Raad van State. Het kabinet dacht de overlast te verminderen door minder vliegtuigen toe te staan. Maar dat is een denkfout, zegt de Raad van State. Het ene vliegtuig maakt nou eenmaal meer herrie dan het andere, zeggen ze. Ik zocht even het knopje voor het weer, maar het weer krijg je ook nog van me. Vanmiddag wordt het droger, is er ook meer ruimte voor de zon. En er staat ook wat wind, het wordt 9 tot 12 graden. En vanavond blijft het weer droog. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke goed. Even kijken naar de vertragingen. Ja, het zijn er twee. De A12 ten Haag-Utrecht bij een nieuwe brug, 9 minuten extra. En de A12, maar dan de andere kant op, richting Duitsland. Dat is niet de andere kant op, verderop voor de grens, 12 minuten. Dat komt natuurlijk door de grenscontrole. En dan even kijken de controles langs de weg, A1. In Apeldoorn, Barneveld 79-2. A2, Eindhoven, Den Bosch 138-7. Verderop Den Bosch, Utrecht 100.3. De A12, Gouda, Zoetermeer 19-9. A27, Utrecht, Hilversum 90.5. A28, Hogeveen, Assen 165-2. En de A32, Leeuwarden, Heerenveen 55-9. En tot slot de A67, Eindhoven, Venlo 26-1. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Hey, Dennis hier. Samen met jou trap ik iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's in de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf en win als kers op de taart voor je hele afdeling. De 5 van het bedrijf. Zelf je buitenplek maken. Samen met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is. Kan het ook sneller? Ondernemers pakken meteen door. Ik voel dat doorpakken niet. Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door. Sneller! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Stemmenjacht, zo meteen een nieuwe stemmenjacht. Ook Haven, I Run en nu Ed Sheeran. Nou, zie je dan. Gezondheid. Just a game, come and play. Azizan, meet me on the floor tonight.

superster die de stem van goud had en een... nou ja, een baard van fluweel. Je hoorde Freedom bij 538 Inbreuk. De 538-werkdag. Nou, zo is het. Hoe is het met de groenpaarse flappentap van 538? Wat betreft de 538 stemmenjacht. Helemaal niks uitbetaald dan. Koffer 1. We zitten nog steeds bij koffer 1 van de 10. En in elke koffer zit een prima geldbedrag. Te beginnen met koffer 1, €538. Over een... na iets minder dan een half uurtje, nieuwe poging om de stem te raden die bij die koffer hoort en de eerste €538 uit te keren. Ja, en als je naar Koningsdag komt in Breda, het feest van Koningsdag van Radio 538, dan ga je deze jongens daar zien spelen. Direct met hun nieuwste nieuw bij 538, dit is Won't Fall. There's a light in the sky that I know so well. Shadow me when I'm down here again. She says you're doing best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as ever. I remind myself all my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we've known. Yeah, you make me wanna change. And I believe that it's not too late. Cause the hope that's burning in your eyes makes me wanna start a fire. One hand to the heart, one to the sky. Together we can change the tide. Open your heart with an open mind. The truth is waiting to be found. If you believe it, could you believe it? If you believe it, could you believe it? If you believe it, could you believe it? Lucas en Steve en Believe It. De 538 Ochtendrun. Hoe gaat het met onze sponsorloper in de live studio, Jeroen? Hallo Jeroen. Hoi, ja, ik ben er. Ja, zeker. Ja, ik ben afgeleid door echt een tophardloper tegenover me. Ja, naast je. Ja, ja, Jelte van der Goot van de Middagshow. Gaat het, Jelte? Ja, ik begin het wel zwaar te krijgen, maar daar durf ik het echt niet over te hebben, Lindo. Dat vind ik echt niet oké. Okay. Ja. Maar het, wat een kanon heb ik naast me. Het is echt ongelooflijk. Hoe hij die kilometers aanvalt in plaats van dat het andersom gebeurt, is echt waanzinnig. Ja, ik vind het heel grappig. Je bent de zoveelste die deze week meeloopt. En allemaal hoor je dat je hebt best wel wat moeite met lopen. Dat snap ik, na bijna een half uur. Maar je doet nul. Helemaal nul. Nul. Nul. Zo knap. Niks. Laten we even terug naar de basis. Jeroen, je rent 100 kilometer per dag hier in de 538-studio. Om natuurlijk zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. We gaan zo even tussenstand aan je doorgeven. Hoe ver ben je nu eigenlijk op dit moment? Ja, dat is wel mooi. Dus als je doorknipt, zeg maar, het is 538 kilometer uiteraard, maar 500 kilometer in de studio. Ja. En die studiotijd, daar ben ik net overheen. Dus, hey, ja, op de helft, ja. Ja, ja, dat is eigenlijk nu, zeg maar. Ja, ja. Fantastisch. Dus je hebt nu 250 kilometer al gerend. Ja. Nog 250 te gaan. En dan doe je er zaterdag bij de, bij de ochtendrun doe je er nog even 38. Ja, inderdaad. Ja, in het Olympisch Stadion, zaterdagochtend. Ongelooflijk. Ja, en er zijn veel mensen die jou daarbij willen steunen met berichtjes. Daar komen we zo nog even op. Maar natuurlijk ook met donaties via 538.nl/tikkie. En laten we even kijken hoeveel er op dit moment al gedoneerd is. Dat is het magische bedrag van 129.194,13 euro. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat een geld. Ja, niet normaal, hè? Ja, en dan, dan krijg je toch weer die motivatie om er even door te gaan. Ja, 100% echt. Iedereen die heeft gedoneerd, eindeloos dankjewel. Kijk aan. Nou, heel mooi. Wil je nog wat doneren? Donaties via 538.nl/tikkie. En dan Jelte gaat er nu ook nog even 2 uur verder. Dat vind ik wel fijn. Ik loop door. Top. Dit is Fergie. Big Girls Don't Cry bij 538. Goedemiddag. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity. Go alone. I must say.

Mr. Harry Styles, de man die in zijn eentje Ajax uit de Johan Cruijff Arena speelt. Tenminste, als, stel dat Ajax nog wat extra wedstrijdjes moet doen in play-offs, dan moeten ze die ergens anders gaan spelen. Dus, goed, dat zien we dan wel weer. De 538 Stemmenjacht. Eerst eens even de Stemmenjacht van 538. We gaan richting het altijd gezellige Tilburg. Daar zit Jolien lekker aan de lunch. Dag Jolien. Hallo, goedemiddag. Oh, hallo, wat lunch je allemaal? Wat heb je? Heel veel. Ik heb een broodje met ei en avocado. Lekker. Een kopje erwtensoep en inmiddels een koude tosti. Oh. Dat is nou weer zonde, zeg. Dat is nou weer jammer van die tosti. Maar misschien kan je een nieuwe tosti kopen voor €538... als je zo de stem laat. Nou, wie weet. Dat wordt een gouden tosti, denk ik. Laten we snel gaan luisteren naar de stem van Koffer 1. In de buurt. Zoveel pogingen al gedaan. Niemand heeft het goede antwoord nog gehad. Maar jij wel, Jolien. Wat is de stem? Wie is dit? Ik denk dat het Nicolette van Dam is. Nicolette van Dam? We gaan het nu horen. Het antwoord is... fout. Oh. Ja. Helaas. Ja, jammer. Sorry voor de koude tosti. Geen probleem, maak wel een nieuwe. Ja, laten we dat doen. Dankjewel dat je er was. Smakelijk eten, Jolien. Dankjewel. Je krijgt wel nog de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij. Top, dankjewel. Alsjeblieft. En wij gooien €100 richting de pot van de 538 ochtendrun. En ik nodig jou uit om de volgende kandidaat te zijn in de... De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Lijkt me verstandig. Touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine. Calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name Michael Caine. I don't mind. I feel so. I won't let you go. jouw hits. Jouw 538. Hi, I'm Shakira. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Hey, right. Only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo, ooh, ooh. We're living a heat of time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good. De 538 ochtendrun. Hoe gaat hij hier doen? Oh ja, even kilometers maken. Ja, dat snap ik. Ja, jij zit natuurlijk over de helft van deze dag, over de 50 kilometer al. Yes. Hoe zwaar wordt het nu? Ja, het zal het even doorzetten in de middag. En dan daarna komen de kilometer, komt zeg maar de finishlijn van de dag dichterbij. Dan wordt het makkelijker, maar het gaat goed hoor, het gaat goed. Ongelooflijk wat hij doet. 100 kilometer per dag. We hebben even kleine moodbooster voor je. Van wat medewerkers van het Prinses Maxima Centrum. Waar we het allemaal voor doen natuurlijk. Dit hebben ze even voor jou ingesproken. Lief Jeroen, echt ongelooflijk wat jij hier aan het doen bent in de studio van Radio 538. Dus hierbij even een bemoedigend woordje vanuit ons. Vanuit de foundation van het Maxima. Maar wat je nu doet, 100 kilometer per dag. En nog de laatste 38. Wij zijn ontzettend trots op je. En echt heel erg blij dat jij onze ouderambassadeur bent die dit voor ons, de kinderen en de ouders in het Maxima doet. Mega dankjewel en we love you. Go, go, go, Jeroen! Ja, dit is mooi, hè? Ja, dit is toch mooi. Ja, heel mooi. Ook luisteraars, spreken berichtjes in. Kan jij ook doen als luisteraar via 538.nl. Eventjes wat inspreken. Daar komen we straks nog even op. Heel veel sterkte, Jeroen. Go, go, go. Ah, dankjewel. Ga goed door. En wil jij geld doneren? Dat kan natuurlijk. 538.nl/tikkie. Dit is Sam Fender. Rain Me In, The Favorite. Now let go of everything I ever heard. 'Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get the reason back.